श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 72वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से दो प्रश्न किए हैं। इस अभिप्राय से किए हैं कि जो गीता शास्त्र का उपदेश अर्जुन को भगवान ने किया है वह अर्जुन ने ठीक से ग्रहण किया या नहीं किया, इसका निर्धारण हो जाए। इस अभिप्राय से दो प्रश्न अर्जुन से किए हैं। पहला प्रश्न है, कच्चिदेत श्रुतम पार्थ त्वयेकाग्रेण चेतसा। इससे ये प्रश्न किया गया कि हे पार्थ, क्या तुमने एकाग्र चित्त से मैंने जो गीता शास्त्र बताया उसे सुन करके अवधारित कर लिया, और यदि ठीक से सुन करके अवधारित कर लिया होगा तब तो द्वितीय प्रश्न का उत्तर भी ठीक ठीक मिलेगा। इसलिए द्वितीय प्रश्न है उत्तरार्ध में, कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। हे धनंजय, क्या तुम्हारा स्वरूप विषयक अज्ञान जनित भ्रम निवृत्त हो गया? अहम अध्यास, मम अध्यास और कर्तव्या कर्तव्य विषयक जो मोह है, जिसको तुमने कहा था कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, इस विशेषण से अपने आप को कार्पण्य दोष से युक्त अंतकरण वाला बताया था। वो कार्पण्य दोष ही यहां पर अज्ञान सम्मोह शब्द से कहा जा रहा है, जिसके कारण तुम्हें स्वयं का भी यथार्थ बोध नहीं था और स्वयं के कर्तव्य कर्तव्य का भी निर्धारण नहीं हुआ था। वह स्वयं के स्वरूप का आवरक तथा स्वयं को विपरीत रूप से दिखाने वाला एवं कर्तव्य कर्तव्य का निर्धारण न होने देने वाला जो अज्ञान जनित सम्मोह है, क्या वह तुम्हारा नष्ट हो गया? ये द्वितीय प्रश्न है। प्रथम प्रश्न का उत्तर भी द्वितीय प्रश्न के अंदर आ जाता है। यदि ठीक से सुन करके गीतार्थ निश्चित हो जाएगा तो अज्ञान सम्मोह दूर होगा ही, इसलिए अर्जुन दोनों प्रश्नों का उत्तर जिस एक प्रश्न के उत्तर में ही समाहित हो जाता है उस द्वितीय प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर भी आ ही जाता है बिना दिए, दोनों प्रश्न का एक ही उत्तर हो जाएगा। तो 73वें श्लोक में अर्जुन भगवान के द्वितीय प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, उसी में प्रथम प्रश्न का उत्तर भी समाहित है। तो 73वें श्लोक का उच्चारण कर लें। अर्जुन उवाच, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसंदेह करिष्ये वचनं तव। हे अच्युत, ये भगवान को अर्जुन के द्वारा किया गया संबोधन है। जो कभी भी अपने वास्तविक स्वरूप से च्युत नहीं होता उसे कहा जाता है अच्युत। तो भगवान चाहे कृष्ण रूप धारण करके आ जाए या कच्छप रूप धारण करके आ जाए या नरसिंह रूप धारण करके आ जाए, उपाधि कोई भी ले, उस उपाधि के कारण अपने पारमार्थिक स्वरूप से कभी भी प्रच्युत नहीं होते हैं। उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हमेशा रहता है, इसलिए वे अच्युत हैं। और जीव तो अपने पारमार्थिक स्वरूप से च्युत होता है और वो औपाधिक जो स्वरूप है उसी को अपना वास्तविक स्वरूप समझ लेता है अविद्यावस्था में, इसलिए वह अच्युत नहीं है। अच्युत की कृपा से जब अच्युत स्वरूप का अज्ञान दूर हो जाता है तब अच्युत स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है जीव, नहीं तो प्रच्युत ही रहता है अपने स्वरूप से। लेकिन भगवान कभी भी अज्ञान के वशीभूत होकर के अपने स्वरूप से प्रच्युत नहीं होते हैं। अज्ञान माया भगवान को अपने स्वरूप का विस्मरण कराने में समर्थ नहीं हो पाती, क्योंकि वे मायापति हैं। मायांतु प्रकृतिम विद्यान मायिनंतु महेश्वरम के अनुसार, तो माया जिससे सत्ता स्फूर्ति पा रही है उसे कभी अपने स्वरूप का विस्मरण नहीं करा पाती। उसका जो आभास है जीव, उसे तो अपने वशीभूत करके स्वरूप से प्रच्युत सा करा देती है। और जब मायापति की अनुकंपा से माया निवृत्त हो जाती है, मायापति के आभासभूत जीव की, तो जीव फिर स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित होता है, इसलिए उसे हमेशा के लिए अच्युत नहीं कहा जाता। अच्युत तो परमात्मा है। तो हे अच्युत, तो मोह नष्ट यानी मम मोह नष्ट, मेरा जो मोह है स्वरूप विषयक तथा कर्तव्य विषयक वह निवृत्त हो गया, नष्ट हो गया है। तो मोह है जिसे पहले अज्ञान सम्मोह शब्द से भगवान ने कहा प्रश्न वाक्य में, स्वरूप विषयक अज्ञान जनित भ्रम अहम अध्यास मम अध्यास रूप निवृत्त हो गया, बाधित हो गया। कहा कैसे बाधित हुआ, तो कहा इसे बाधित करने वाला निवृत्त करने वाला प्रत्यभिज्ञान मुझे आपसे प्राप्त हुआ आपके अनुग्रह से। ज्ञान पुरुष प्रयत्नाधीन नहीं है, प्रमाण तथा प्रमेय के अधीन है। प्रमाण है तत्त्वमशादि वाक्य, क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि इत्यादि गीतावाक्य सर्वे वयम अतः परम, ये सब वाक्य जो है इन्हें कहा जाता है प्रमाण। और प्रमेय है परमात्मा, और इसलिए कहा जा रहा है कि त्वत् प्रसादात यानी त्वत् अनुग्रहात, आपके अधीन ज्ञान होने के कारण आपके अनुग्रह से मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। यह स्मृति है प्रत्यभिज्ञा, अनादि अविद्या रूपी निद्रा में सोया हुआ मैं भूल गया था कि मैं ही जगत अधिष्ठान स्वयं प्रकाश परमात्मा हूँ। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते इत्यादि वाक्य के द्वारा प्रतिपादित स्वरूप मैं ही हूँ ऐसा मुझे विस्मरण था अपने ही स्वरूप का, और उस विस्मरण को दूर करने वाली प्रत्यभिज्ञा आपके अनुग्रह से मुझे हुई। अहम ब्रह्मास्मि इस रूप में मुझे अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान हुई, और उससे अहम अध्यास मम अध्यास निवृत्त हो गया। हाँ, तो पहले से ये स्वयं प्रकाश है ही है, अज्ञान के कारण हाँ अनादि है, लेकिन वह अपने वास्तविक स्वरूप से स्वयं प्रकाशित हो रहा है और अज्ञान को भी प्रकाशित कर रहा है इस रूप में से, तो और मैं के रूप में तो भासी रहा है इस समय भी, लेकिन अध्यास अवस्था में मैं के रूप में भासता है ये शरीर आदि। तो प्रत्यभिज्ञा होती है तद्देश तत्काल विशिष्ट, और एतद्देश एतत्काल विशिष्ट जो है वो एक है, ऐसे लौकिक देवदत्तादि विषयक प्रतिभिज्ञा वो तो वो मानी जाती है। और क्योंकि मैं तो शरीरादि नहीं हूँ, यदि जागृत अवस्था में जो उपाधि है वही मैं होता तो सुसुप्ति में भी मैं रहता हूँ, लेकिन ये स्वरूप नहीं रहता। और सुसुप्ति में जो रहता है अज्ञान रूपी कारण शरीर, वही तो अनादि अविद्या है अनिर्वचनीय, उस समय उसका मैं अनुभव करता हूँ, वो मेरी दृश्या है, मैं उसको देखने वाला हूँ। इस रूप में अज्ञान से अलग अपने आप को सुसुप्ति का जागृत अवस्था में विवेचन करके कर लेता है, और वो जो सुसुप्ति अवस्था में अज्ञान को अवभाषित करने वाला अपना स्वरूप है वह किसी अन्य से भाषित नहीं हो रहा है, वो स्वयं प्रकाश है और वस्तुतः मैं वो हूँ। ऐसी स्मृति जागृत अवस्था में भी प्राप्त हो जाती है ईश्वर के अनुग्रह से, ईश्वर के कृपा से, ये प्रतिभिज्ञा है। इसलिए पहले तत्त्वम पदार्थ विवेचन करते समय परोक्ष रूप से निश्चित हो चुका है कि वाक्यार्थ का ज्ञान हो चुका है, अब उसका अप्रोक्ष होना है। वो अप्रोक्ष होता है तस्येष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम के अनुसार, वह परमात्मा अपने पारमार्थिक स्वरूप को उसके अहम वृत्ति में अभिव्यक्त कर देता है। तो प्रत्यभिज्ञान हो जाता है। हाँ, तो सामान्य का विशेष के साथ एकत्व, हाँ, अनुभूति, ये प्रतिविज्ञा है। वो संस्कार तथा प्रत्यक्ष प्रमाण से वो जन्य होती है लौकिक विषयक, और यहाँ अलौकिक प्रमाण जो ब्रह्म वेद है उस वेद वाक्य से जन्य हो जाएगी प्रतिविज्ञा। उसमें प्रमाण तथा संस्कार दोनों भी हेतु बन जाते हैं, जिसे नारद जी ने सनत कुमार जी को सनत कुमार जी के अनुग्रह से प्राप्त कर लिया था। स्मृति को आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे सर्व ग्रंथिनाम विप्रमोक्ष, ऐसा छांदोग्य श्रुति कहती है। वो जो सनत कुमार के अनुग्रह से प्राप्त नारद जी को स्मृति है, वो प्रतिभिज्ञा है। मैं जो अपने आप को समझ रहा हूँ वो नहीं, अपितु अनादि अनिर्वचनीय अविद्या सहित अविद्यक समस्त जगत का सत्ता स्फूर्ति प्रदायक ब्रह्म हूँ, ऐसा अनुभव, ये प्रतिभिज्ञात्मक अनुभव स्मृति शब्द से ग्राह्य है। और ये आपके अनुग्रह से प्राप्त हुआ है, तो त्वत्प्रसादात मया स्मृति लब्धा। और ये जैसे ही स्मृति हुई तो उसी समय ये अज्ञान समूह नष्ट हो गया, क्योंकि स्मृति लंबे सर्व ग्रंथिनाम विप्रमोक्ष श्रुति कहती है। वो जो श्रुति में कही गई ग्रंथियां हैं, वो ग्रंथि ही यहाँ पर सम्मोह है, अज्ञान सम्मोह, वो नष्ट हो गया। तो श्रुति कहती है जब परमात्मा का ज्ञान होता है तो फिर कोई संशय नहीं रहता, छिद्यन्ते सर्व संशया, तो सारे संशय निवृत्त हो गए अर्जुन के भी। मुंडक उपनिषद जिस ज्ञान से हृदय ग्रंथि का भेदन और सारे संशयों का उच्छेद होता है करके कहता है मुंडक मंत्र, तस्मिन् दृष्टे परावरे करके भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो वहाँ परावर परमात्मा का दर्शन, वही यहाँ पर स्मृति है, और उस दर्शन से क्या होता है, हृदय ग्रंथि का उच्छेद हो जाता है, संशय समाप्त हो जाते हैं और संचित कर्म क्षीण हो जाते हैं। वही यहाँ पर अर्जुन कह रहा है कि गत संदेह सन, अब आपके अनुग्रह से प्राप्त ज्ञान से सभी प्रकार के संशय निवृत्त हो गए, संशय नहीं रहा, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध विपर्य तथा संशय का निवर्तक होता है। संशय विपर्य रहित स्वरूप ही अभी स्फुरित हो रहा है, और ऐसा होने से मैं स्थितोस्मि, तो त्वत् शासने स्थितोस्मि, ऐसा भाष्कर भगवान कहेंगे। आपका जो शासन है, भगवान का अर्जुन के लिए शासन था श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र, और भगवद गीता शास्त्र ये बताता है सर्वे वयम अतः परम, हम सब एक परमात्मा स्वरूप हैं, नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैवन भविष्याम, इन तीन पादों से ये कहा गया कि तीनों कालों में तत्पदार्थ तथा त्वम पदार्थ तत्वम अशिवाक्यांतर्गत विद्यमान रहते हैं। तत्पदार्थ को यहाँ पर अहम शब्द से कहा गया नत्वे वाहम में, और तत्पदार्थ को नत्वम नेमे जनाधिपा में त्वम तथा इमे जनाधिप शब्द से तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत त्वम पदार्थ को भगवान ने कहा है, और इन दोनों की भी त्वम पदार्थ तथा तत्पदार्थ की बताई गई है क्या अभिन्नता। सर्वे वयम अतः परम से, कि हम सब एक हैं, अतः यानी इसी कारण से, और अतः से क्षर अक्षर पुरुष से विलक्षण जो पुरुषोत्तम है उसको लीजिए। अतः परम का अर्थ क्षर अक्षराभ्याम परम, अतः का अर्थ है अभ्याम, अभ्याम यानी क्षर अक्षराभ्याम, परम यानी अतिरिक्तम वो है पुरुषोत्तम, और वो पुरुषोत्तम स्वरूप ही हम हैं ऐसा गीता कहती है। इसलिए गीता का परमात्मा का अनुशासन है गीता, और गीता का अनुशासन का अर्थ है गीता का जो अर्थ है उसमें स्थित हो जाना। तो गीता का तो अर्थ है कि हम पुरुषोत्तम स्वरूप हैं, और मैं अर्जुन अपने आप को कह रहे हैं कि गत संदेह सन अहम स्थितोस्मि, तो शासने स्थितोस्मि का अर्थ है पुरुषोत्तम स्वरूपे स्थितोस्मि, मैं संशय रहित होकर के अपने परमार्थ स्वरूप में अवस्थित हूँ। मुझे अपने पुरुषोत्तम स्वरूप के विषय में न संशय है न विपर्य है। आत्मदृष्ट्या त्वमेवाहम इति में निश्चितामति, हनुमान जी जैसे कहते हैं राम जी को, देह दृष्ट्या तु दासोस्मि, जीव दृष्ट्या त्वदंशक, तत्व दृष्ट्या त्वमेवाहम इति में निश्चितामति, ऐसे यहाँ पर अर्जुन ने कहा कि गत संदेह सन अहम पुरुषोत्तम स्वरूपे स्थितोस्मि, मैं पुरुषोत्तम हूँ, आप भी पुरुषोत्तम हैं ऐसा आपने कहा है कि यस्मात् क्षरम अतीतो अहम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम, और मैं भी अपने आप को समष्टि वेष्टि उपाधि से विलक्षण, कार्य कारणात्मक उपाधि से विलक्षण चिद्रूप समझ रहा हूँ, वो चेतन स्वरूपतः एक है, वही पुरुषोत्तम है। तो पुरुषोत्तम रूपेण स्थितोष्मि, यह अर्थ निकलेगा। अब आप अच्युत हमेशा के लिए थे, हमेशा अच्युत ही है, अब मैं जब संदेह तथा विपर्य से रहित हुआ तो अच्युत स्वरूप में ही स्थित हूँ अपने, मैं अब समझ गया आपके अनुग्रह से कि मैं भी अच्युत ही हूं। और अच्युत का कोई कर्तव्य नहीं होता, इसलिए अर्जुन बता रहे हैं स्मृति मात्र से ही कृतार्थता, पुरुषोत्तम स्वरूप का ज्ञान मात्र ही जिसको होता है उससे वह कृतार्थ हो जाता है, ज्ञान मात्र से कृतार्थता आ जाती है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत, ये 15वां अध्याय बता रहा है। तो एतद् का अर्थ है ये पुरुषोत्तम स्वरूप, और उसे बुद्ध्वा यानी अनुभूय कृतकृत्य स्यात्, वो कृतकृत्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। तो मैं भी कृतकृत्य हो गया हूं। ये अपनी कृतकृत्यता जो ज्ञान का फल है उसे अर्जुन इन शब्दों से बता रहे हैं। करिष्ये वचनम तव, तो तव वचनम करिष्ये, तो आप का जो वचन है उसका मैं पालन करूंगा का अर्थ है अब मेरा कोई कर्तव्य नहीं रहा, मैं कृतार्थ हो गया हूं। ये करिष्ये वचनम तव का तात्पर्य अर्थ भाष्कर भगवान बताएंगे। ज्ञान का फल होता है कृतकृत्यता, सारे कर्तव्य जिसके संपन्न हो गए अपने पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा जिसका, तो फिर भगवान का भी कोई कर्तव्य न होने पर भी भगवान करते हैं। वो किसके लिए करते हैं? तो भगवान कहते हैं यदि हे हम न वर्ते यम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्यापार्थ सर्वश उच्छिदे यूरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेद अहम्। तो यदि मैं कर्म नहीं करूंगा, यद्यपि मुझे कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन मुझे आदर्श मान करके जो मनुष्य इस संसार में जी रहे हैं और उन्हें अभी आवश्यकता है कर्म साध्य चित्त शुद्धि आदि प्रयोजन की, उन्हें कर्म करना जरूरी है। न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते इत्यादि के अनुसार अभी योग अरुरुक्षु हैं, तो उन्हें योगारूढ़ बनाने के लिए कर्म की आवश्यकता है, ज्ञानाधिकारी बनाने के लिए। लेकिन मुझे आदर्श मानने वाले यदि मैं नहीं कर्म करूंगा तो वे भी कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जन। तो मेरे तो न करने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरे अनुयायी मैं नहीं करूंगा तो वे भी उनके कर्तव्य से प्राप्तव्य फल से वंचित हो जाएंगे, कर्तव्य को छोड़ देंगे। तो इसलिए युच्छिदे यूरिमे लोका, उच्छिदे युह इमे लोका, ये सारे लोग जो है उच्छिन्न हो जाएंगे, सन्मार्ग से प्रच्युत हो जाएंगे। और जो सन्मार्ग से प्रच्युत हो गए, भ्रष्ट हो गए, उनके उद्धार का कोई साधन नहीं बचता, फिर वो समाप्त हो जाएंगे। तो लोक संग्रहार्थ भगवान कर्म करते हैं, और ज्ञानी को भी भगवान ने कहा कि कर्म से प्राप्तव्य प्रयोजन जिनके जीवन में अभी शेष है, ऐसे जो अज्ञानी जन हैं उनका बुद्धि भेद न करें। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोसेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। तो भगवान का जो ये वचन है कि अपने कर्म से अब अपना कोई प्रयोजन शेष न रहने पर भी प्रारब्ध है और शरीर इंद्रिया मन बुद्धि सक्रिय है, इनका तो स्वभाव ही सक्रिय है, इसलिए लोक संग्रहार्थ वो कर्म करें। ये यहाँ पर न बुद्धि भेदम जनेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम से भगवान ने कहा। तो अर्जुन कह रहा है मैं यद्यपि कृतार्थ हूं, अब मुझे तो आपके कृपा से प्राप्त ज्ञान मात्र से कृतार्थता प्राप्त हो गई, जो प्राप्त करना चाहिए था परम पुरुषार्थ वो प्राप्त हो गया, अपना कोई कर्तव्य शेष नहीं है। तो भी न बुद्धि भेदम जनेद अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम के अनुसार अपने वर्णाश्रम विहित कर्म का मैं अनुष्ठान करूंगा, क्योंकि आपके आपने गीता का उपदेश करते समय कर्माधिकारी का प्रतिनिधि मुझे समझ करके बार बार कहा है तस्माद् युद्धाय युज्यस्व इत्यादि, युद्धस्व विगत ज्वर, तो इत्यादि वाक्य से आपने युद्ध करने के लिए कहा है, तो वो वाक्य आपका मैं करूंगा, लेकिन अपने प्रयोजन के लिए नहीं। हाँ ज्ञान ईश्वर की कृपा से होता है, ईश्वर की कृपा के योग्य बनता है प्रयत्न से, ईश्वर की कृपा के योग्य बन जाता है स्वयं के प्रयत्न से, ईश्वर के अनुग्रह का पात्र बन जाता है। ईश्वर के अनुग्रह का पात्र माना जाता है निर्दोष चित्त वाला, चित्त को निर्दोष किया जाता है प्रयत्न से, इसलिए ज्ञान तो होगा ईश्वर के अनुग्रह से, और ईश्वर का अनुग्रह होगा निर्दोष चित्त में, निर्दोष चित्त होगा प्रयत्न से। प्रयत्न की एक सीमा है चित्त की निर्दोषता तक, और वो भी सारे दोष से रहित प्रयत्न से चित्त नहीं होता। जो ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष है वही साधक के प्रयत्न से निवृत्त होते हैं। हाँ, साधक के प्रयत्न से निवृत्त होते हैं ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो दोष हैं वे, ठीक है, ये हो जाएंगे साधक के प्रयत्न से निवृत्त साधना से। और जब साधना से निवर्त्य दोषों से रहित चित्त हुआ तब भी माना जाता है सर्व दोषों से रहित नहीं हुआ, उसमें अभी ज्ञान निवर्त्य दोष विद्यमान है। ज्ञान निवर्त्य दोष है अविद्या, सूक्ष्मतम वासनाएं, रसोपेश्य परम दृष्ट्वा निवर्तते में बताया गया जो रस शब्द से सूक्ष्मतम राग द्वेष है वह ज्ञान से निवृत्त होता है। तो यही तो मैं कह रहा हूं, वो ईश्वर की कृपा से होता है ज्ञान। हाँ, ईश्वर की कृपा से होते हैं। हाँ नहीं, ज्ञान से निवृत्त होगी। महावाक्यार्थ का चिंतन वो होता है चित्तगत, जो साक्षात्कार में प्रतिबंधक दोष है उन दोषों की निवृत्ति के लिए। तो ये यही तो ईश्वर की आराधना है। तुम पदार्थ तत्पदार्थ का विवेचन कर लो, वाक्यार्थ का अनुसंधान कर लो, यही ईश्वर की आराधना है। ईश्वर का और क्या, ईश्वर का मैं के रूप में चिंतन कर रहे हैं तो ईश्वर की आराधना ही कर रहे हैं। ईश्वर की आराधना निष्काम कर्म का अनुष्ठान भी ईश्वर की आराधना है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव, तो अभ्यर्चना बताई ईश्वर की अपने स्वस्व वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान, यही ईश्वर की पूजा है, अभ्यर्चना है। ऐसे जो ज्ञानाधिकारी हैं उसके द्वारा जो ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन किया जा रहा है वो ईश्वर की आराधना ही की जा रही है, और इस आराधना स्वरूप ईश्वर का अनुग्रह होता है जब आराधना पूरी हो जाती है। कोई भी साधना पूरी होगी तब ईश्वर का अनुग्रह होगा, तो ईश्वर का अनुग्रह होगा श्रवण मनन निधि ध्यासन पूरा होने पर, तो अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होगा। ये आराधना ईश्वर के अनुग्रह का पात्र बना देती है। ये जो आराधना हो रही है श्रवण मनन निधि ध्यासन, इस आराधना से ईश्वर के अनुग्रह का पात्र होगा, और ईश्वर का अनुग्रह का पात्र बन गया, ईश्वर का अनुग्रह हुआ तो अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हुआ। ये साक्षात्कार होते ही फिर ज्ञान निवर्ते जो दोष है आभानापादक आवरण तथा रस शब्दित सूक्ष्मतम राग द्वेष कहो या वासनाएं कहो, उनकी निवृत्ति ये ज्ञान से होती है। और ईश्वर का अनुग्रह उन साधकों पर होता है जिन साधकों ने अपने प्रयत्न से निवर्त्य दोषों को अपने चित्त में से निवृत्त कर दिया है। उन्हें तेषाम एवानुकंपार्थ में तेषाम शब्द से लिया जा रहा, तेषाम यानी ज्ञान उत्पत्ति प्रतिबंधक दोष रहित चित्तानाम, ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों से रहित चित्त जिनका है उन पर अनुकंपा करने के लिए, अनुकंपार्थम यानी अनुग्रहार्थम, उनका आत्मभावस्थमय हो जाता हूं। आत्मभावस्थ होने का अर्थ है अहम इस वृत्ति में अभिव्यक्त होना, तो उनके अहम वृत्ति का विषय बन जाता हूं, अहम वृत्ति में अभिव्यक्त होता हूं का अर्थ यही आत्मभावस्थ होना है। उनकी अहम वृत्ति का आलंबन फिर कोई समष्टि वेष्टि कार्य कारण रूप उपाधि नहीं रहती, अपितु निरुपाधिक मैं हो जाता हूं। हाँ, इसी को तो श्रेष्ठ साधन बताया है, मोक्ष साधन सामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी, और वो भक्ति है स्वस्वरूप अनुसंधान यानी तत्त्वमसि वाक्यार्थ का अनुसंधान। इसी को गीता में अव्यभिचारिणी भक्ति कहा, मई चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, वो है निधिध्यासन। और ये सब करने के लिए, परोक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए, श्रवण मनन निधिध्यासन करने के लिए श्रुति कहती है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास जा, इसलिए गुरु की आवश्यकता ही है। ये आप कह रहे थे ना, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित्पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, और गया तो अंतरंग साधन करने के लिए, ज्ञान ज्ञान के अंतरंग साधनों को श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के निर्देशन में करें। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत ये श्रुति कहती है, परमात्मा का मैं के रूप में बोध प्राप्त करने के लिए जिन्होंने परमात्मा का मैं के रूप में बोध प्राप्त कर लिया है और जिस प्रमाण से वह बोध होता है उस प्रमाण में पारंगत जो है श्रोत्रिय कहलाते हैं, ब्रह्मनिष्ठ कहलाते हैं, वो उस प्रमाण से बोध प्राप्त कर लिया है जिन्होंने वो ब्रह्मनिष्ठ, और प्रमाण में जो पारंगत हैं वे श्रोत्रिय। ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के सानिध्य में निर्देशन में ज्ञान के अंतरंग साधन का अनुष्ठान कर लें। तद विज्ञानार्थम सगुरु में भावी गच्छेत, इसलिए गुरु की भी जरूरत है। हाँ, चार कृपाएं, ईश्वर कृपा, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, आत्म कृपा। तो आत्म कृपा है स्वयं की कृपा, यानी जो शास्त्र के अर्थ हमें ईश्वर तथा इनके गुरु के कृपा से ज्ञात हुए हैं, उन अर्थों को अपने जीवन में उतारने की अंदर से दृढ़ इच्छा है, तो माना जाता है आत्मकृपा है। नहीं तो शास्त्र समझ में आने के बाद भी शास्त्र को अपने जीवन में धारण नहीं कर पाता विद्वान, आत्मकृपा से वंचित जो है। और आत्मकृपा जिस विद्वान पर होती है वह विद्वान शास्त्र को धारण कर लेता है, शास्त्रार्थ को, इसलिए आत्मकृपा की भी जरूरत है। तो आत्मकृपा से संपन्न जो है उस पर फिर ईश्वर का एक विशिष्ट अनुग्रह होता है, उससे अहम ब्रह्मास्मि बोध होता है। हाँ, यानी ईश्वर की कृपा के कई एक वो हैं, तारतम्य स्थितियां हैं। एक है शुरू में कर्मयोगी पर भी ईश्वर की अनुकृपा होती है, तो ईश्वर के अनुग्रह से उसे ज्ञान की योग्यता रूप सिद्धि प्राप्त होती है। फिर वह ज्ञानाधिकारी ईश्वर की कृपा से ही योग्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य को प्राप्त कर पाता है, बिनु हरि कृपा मिल नहीं, संता के अनुसार वो संत की प्राप्ति करा देते हैं जिनसे ज्ञान होना है, ऐसे वो भी ईश्वर का अनुग्रह है। और फिर संत कृपा है जिससे उनकी जिज्ञासा शांत हो ऐसा बोध उपदेश करना, शास्त्र की कृपा है कि संत के द्वारा उपदिष्ट शास्त्र समझ में आ जाए, और शास्त्र समझ में आ गया तो आत्मकृपा ये बताती है कि उसे धारण कर लें। आत्मकृपा होती है तो धारण करने की योग्यता आती है, और आत्मकृपा से शास्त्रार्थ धारण कर लिया है जिसने, तो वह ठीक ठीक निधि ध्यासन आदि कर लेता है, चित्त उसका स्वयं के प्रयत्न से निवर्त्य समस्त दोषों से निवृत्त होता है। चित्तगत जो जो साक्षात्कार में प्रतिबंधक साधन है, दोष है, उन दोषों के निवृत्ति के साधन में प्रवृत्ति आत्मकृपा से होती है। और फिर सारे दोष निवृत्त हो गए तो उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है ईश्वर के विशेष अनुग्रह की, और ऐसे व्यक्ति पर ईश्वर का एक विशेष अनुग्रह होता है, उसे साक्षात्कार होता है, और साक्षात्कार होते ही जो नष्ट मोह अर्जुन कह रहे हैं वो हो जाता है, अज्ञान की निवृत्ति होती है। वो विशेष अनुग्रह है ईश्वर का, जिसे गीता में तेषाम एवानुकंपार्थ से कहा गया, उपनिषद में तस्येष आत्मा विवृणुते तन्म स्वाम इन शब्दों से कहा गया, वो ईश्वर का विशेष अनुग्रह जिस पर होता है उसे फिर ईश्वर के अनुग्रह से ईश्वर के पुरुषोत्तम स्वरूप का मय के रूप में अनुभव होता है। वह अनुभव हृदयगत संशय विपर्यय का निवर्तक हो जाता है, फिर संशय विपर्यय नहीं रहते। वो अर्जुन को अर्जुन के संशय विपर्यय का उच्छेदक साक्षात्कार ईश्वर से प्राप्त हुआ, ईश्वर के अनुग्रह से। ये अर्जुन ने कहा त्वत्प्रसादात स्मृति लब्धा इससे, और स्मृति से क्या हुआ तो नष्टो मोह और गत संदेह, तो संदेह भी मेरा निवृत्त हो गया और मोह शब्दित विपर्य भी निवृत्त हो गया। अब आपके शासन में मैं स्थित हूँ, तो आपका शासन मेरे लिए तो है कि तुम अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म हो, उस स्वरूप में मैं स्थित हूँ, यानी कृतार्थ हो गया हूँ, तो भी मैं आपका, आप नारायण हैं, मैं नर था, तो नर नारायण के ही अवतार रूप आप और मैं हूं, तो हम लोग आए हैं इस संसार में किस लिए? तो लोक संग्रहार्थ, लोगों को धर्म मार्ग में प्रवृत्त करने के लिए। इसलिए करिष्य वचनम तव, तो न बुद्धि भेदम जनयत अज्ञानम कर्म संगिनाम, के अनुसार अपने वर्णाश्रम विहित कर्म का मैं लोक संग्रहार्थ पालन करूंगा, युद्ध से अब भागूंगा नहीं, युद्ध करूंगा, लेकिन वो अपने लिए नहीं, लोक संग्रहार्थ। इस दृष्टि से करिष्ये वचनम तव ये वाक्य है। अर्जुन अपने प्रयोजन के लिए तो कृतार्थ है, ये करिष्ये वचनम तव से बताया जा रहा है। और तब भी युद्ध करेगा वो हो जाएगा न बुद्धि भेदम जनेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम, के अनुसार स्वयं सारे कर्मों का अनुष्ठान करते हुए कर्माधिकारी की कर्म में प्रवृत्ति का प्रवर्तक बनना, लोक संग्रहार्थ कर्म। भाष्य है, नष्टो मोह यानी अज्ञानजह मोह, अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान से जनित जो अहम अध्यास मम अध्यास रूप मोह है वह निवृत्त हो गया। ये अध्यास ही समस्त संसार का हेतु है अनर्थ का, इसलिए कहते हैं कि समस्त संसार अनर्थ हेतु। तो समस्त जो संसार में होने वाले अनर्थ हैं, दुख हैं, आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक, उन सब दुखों का हेतु ये अज्ञानज मोह है, अहम अध्यास मम अध्यास है, वो नष्ट हो गया। और इसे नष्ट करना बड़ा कठिन है, जैसे सागर को तैरना बड़ा कठिन है पार करना, ऐसे ही इस समर्थ अनर्थ के हेतुहूत, समस्त अनर्थ के हेतुहूत अध्यास को निवृत्त करना भी सागर के तरह दुस्तर है, यह कठिन है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि सागर इव दुस्तर, ये सागर के तरह दुस्तर जो मोह था, अध्यास था, वह निवृत्त हो गया। कैसे निवृत्त हुआ? तो कहते हैं स्मृतिश्च आत्मतत्व विषया लब्धा, तो प्रत्यभिज्ञा प्राप्त हो गई स्मृति। तो कैसी स्मृति है? जो समस्त अध्यासों की निवर्तक है, ऐसा श्रुति कहती है। इसे कह रहे हैं कि यस्या लाभात सर्वग्रंथिनाम विप्रमोक्ष, स्मृति लंबे सर्वग्रंथिनाम विप्रमोक्ष श्रुति कहती है। तो जिस स्मृति की प्राप्ति से सारे ग्रंथि शब्दित अहम अध्यास मम अध्यास आदि निवृत्त हो जाते हैं, वह स्मृति मुझे प्राप्त हुई और अज्ञान निवृत्ति में समर्थ स्मृति प्राप्ति का एक असाधारण कारण है आपका अनुग्रह। ईशानुग्रहाद एव पुंसाम अद्वैत वासना कहा जाता है। तो जो अद्वैत साक्षात्कार होता है वह ईश्वर के अनुग्रह से ही होता है। इस अभिप्राय से अर्जुन भी कहते हैं कि त्वत् प्रसादात एने तव प्रसादात, मया त्वत् प्रसादम आश्रितेन अच्युतः, मया लब्धा के साथ अन्वय करना, आपके प्रसाद आश्रित मेरे द्वारा स्मृति प्राप्त की गई और उस स्मृति से समूल अध्यास निवृत्त हुआ। अनेन मोहनाश प्रश्न प्रतिवचनेन सर्वशास्त्रार्थ ज्ञान फलम एतावत एव इति निश्चितम दर्शितम भवति। यद उत अज्ञान सम्मोह नाश आत्मस्मृति लाभश्च इति। तो कहते हैं ये जो 72 तथा 73वे दो 73 ये दो श्लोक हैं, 72वां श्लोक भगवान का प्रश्न और अर्जुन का उत्तर रूप, 73वां श्लोक इन प्रश्न भगवान का प्रश्न तथा अर्जुन का उत्तर रूप जो श्लोक द्वय हैं, इन दो श्लोकों से प्रश्न प्रतिवचनात्मक ये अर्थ ज्ञापित होता है कि समस्त शास्त्र का तात्पर्यार्थ यही है कि अज्ञान की समूल अध्यास की निवृत्ति हो जाए और उस समूल अध्यास की निवर्तक स्मृति प्राप्त हो जाए, यही समस्त शास्त्र का प्रयोजन है, मुख्य प्रयोजन है मोह की निवृत्ति, अवांतर प्रयोजन है स्मृति लाभ। इसलिए भगवान भाष्यकार विवेक चूड़ामणि में कहते हैं विज्ञातेतु परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला, अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। सारे शास्त्रों को पढ़ लिया लेकिन परमात्मा का बोध नहीं हुआ तो वह शास्त्राध्ययन व्यर्थ है, निरर्थक है। और शास्त्र अध्ययन कर लिया, परमात्मा का ज्ञान हो गया तो ज्ञानी के लिए भी फिर शास्त्र अध्ययन का प्रयोजन प्राप्त हो गया, तो साधन का प्रयोजन प्राप्त हो जाने पर साधन अनावश्यक हो जाता है, फिर साधन की आवश्यकता नहीं रहती ना, साध्य प्राप्त हो जाए तो भूख जिसका जिस जो तृप्त हो गया उसके लिए भोजन निष्फल है, भूखा है उसके लिए क्षुधा निवृत्ति के लिए भोजन सार्थक है। तो जिसके अज्ञान की निवृत्ति हो गई है ज्ञान से, उसके लिए भी अज्ञान निवर्तक ज्ञान कराने वाला शास्त्र रूप जो प्रमाण है वह अनावश्यक है। तो हाँ उनके लिए तो निष्फल नहीं है, जिनको अभी शास्त्र का प्रयोजन ज्ञान तथा अज्ञान की निवृत्ति करनी शेष है उनके लिए शास्त्र सार्थक है, और जिनके जीवन में ये संपन्न हो गया है उनके लिए अब वो आवश्यक नहीं रहा, ये कह रहा है। तो कहते हैं इसलिए शास्त्र का यही प्रयोजन है, अज्ञान की निवृत्ति मुख्य प्रयोजन और अज्ञान निवर्तक साक्षात्कार की प्राप्ति अवांतर प्रयोजन। ये कहते हैं कि अनेन मोहनाश प्रश्न प्रतिवचनेन सर्वशास्त्रार्थ ज्ञान फलम एतावत एव इति निश्चितम दर्शितम भवति, ये ज्ञापित होता है। क्या कि यद अतः अज्ञाना अज्ञान सम्मोहनाशः आत्मस्मृति लाभश्च, अज्ञान जनित अध्यास की निवृत्ति और आत्मस्मृति की प्राप्ति, आत्मस्मृति है ज्ञान, तो ज्ञान है अवांतर प्रयोजन और अज्ञान जनित मोह की निवृत्ति है मुख्य प्रयोजन, यही समस्त शास्त्र अध्ययन का फल है, इतना ही। ये इस 72 तथा 73वें श्लोक के द्वारा ज्ञापित हो रहा है। ये बता शास्त्र का यही प्रयोजन है, इस अर्थ का ज्ञापक श्रुति वचन बताया जा रहा है। तथा च श्रुतौ अनात्मवित सोचामि इति उपन्यस्य आत्मज्ञाने सर्वग्रंथि विप्रमोक्ष उक्तः। तो नारद जी सनत कुमार जी को सनत कुमार जी नारद जी को सनत कुमार जी को नारद जी कहते हैं कि सोहम भगवो सोचामि, हे भगवान मैं आत्म विषयक अज्ञानवान ही हूँ क्योंकि मुझे शोक होता है और आप जैसे महापुरुषों से मैंने सुना है कि तरति शोकम आत्मविद, आत्मज्ञानी के शोक की निवृत्ति होती है, आत्मज्ञानी को शोक नहीं होता, मुझे शोक होता है इसलिए मैं आत्म विषयक अज्ञानवान हूँ, आत्मविषयक ज्ञान नहीं है मुझे। तो इति उपन्यस्य, और जैसे ही सनत कुमार जी से नारद जी को आत्मबोध हुआ तो फिर तमसः वो शोक से रहित हो गए। तो ये कहा कि इति उपन्यस्य आत्मज्ञाने सर्वग्रंथि विप्रमोक्ष उक्तः, जब अध्यास रहा तो शोक था और जैसे ही स्मृति प्राप्त हो गई और अध्यास निवृत्त हुआ तो नारद जी शोक रहित हो गए। और मुंडक श्रुति भी बताती है ज्ञान का फल अध्यास की निवृत्ति, इसे कह रहे हैं कि भिद्यते हृदय ग्रंथि, इस वाक्य से भी हृदय ग्रंथि शब्दित अध्यास की निवृत्ति, मोह की निवृत्ति ज्ञान का फल बताया गया। और ईशावास्य उपनिषद में भी बताया गया कि ज्ञान जिसे होता है उसे शोक, उसका मोह निवृत्त होने से शोक नहीं होता है। तत्र को मोह कशोक एकत्वम अनुपश्यतः, ब्रह्मात्म एकत्व अनुभव करने वाला जो है उसे उस विद्या अवस्था में, तत्र का अर्थ है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार होने पर, को मोह क शब्द आक्षेपार्थ में, फिर उसका मोह शब्दी तो अध्यास का रहता है का उत्तर मिलेगा नहीं रहता, अनिवृत्त होता है। और कह शोक फिर उसको कहाँ शोक होता है का अर्थ है शोक नहीं होता। तो इस प्रकार ये मुंडक श्रुति तथा ईशावास्योपनिषद श्रुति भी ये बताती हैं कि आत्मज्ञान से शोक का मूलभूत अध्यास निवृत्त होता है। अथ इदानीं त्वत्शासने स्थितः अस्मि, तो इस समय मैं उत्तरार्ध की व्याख्या कर रहा हूं कि आपके अनुग्रह से ज्ञान द्वारा मोह के निवृत्त हो जाने पर त्वत्शासने स्थितः अस्मि। त्वत्शासन यानी आपका जो उपदेश है, और आपका उपदेश क्या है, प्रथम प्रथम सर्वे वयम अतः परम, ये भगवान का गीता में प्रथम उपदेश है और ये महावाक्य है गीता का, सर्वे वयम अतः परम, ये वाक्य बताता है कि हम सब एक परमात्म स्वरूप हैं, हम सब एक हैं, ये गीता का उपदेश है प्रथम उपदेश। और वो जो सर्वे वयम अतः परम शब्द से कहा गया स्वरूप है पुरुषोत्तम स्वरूप, उसी में मैं स्थित हो गया हूँ यानी ब्रह्मनिष्ठ हो गया हूँ। अपनी ब्रह्मनिष्ठता के विषय में मुझे न संशय है न विपर्य है, इसलिए कहते हैं गत संदेह हो यानी मुक्त संशय, अपने ब्रह्म रूपता के विषय में संशय अब नहीं रहा बुद्धि में। और तो भी जब तक प्रारब्ध है तो ये सक्रिय कार्यक्रम संघात रहेगा, तो कार्यक्रम संघात का तो वर्ण भी है आश्रम भी है, तो मेरा तो कोई वर्ण नहीं कोई आश्रम नहीं, लेकिन शरीर का वर्ण भी है आश्रम भी है। तो शरीर का जो वर्ण है आश्रम है उस वर्ण आश्रम विहित कर्म को मैं करता रहूंगा, इसलिए करिष्ये वचनम तव। इसका शब्दार्थ तो निकलेगा आपके वचन का पालन करूंगा, और तात्पर्य अर्थ भाष्कर भगवान बताते हैं कि अहम त्वत्प्रसादात कृतार्थो न मम कर्तव्यम अस्ति इति अभिप्रायः, मैं आपके कृपा से कृतार्थ करने वाला ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हो गया, अब मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है अपने लिए, कोई प्रयोजन प्राप्त करना हो ऐसा नहीं रहा, तो भी मैं जैसे आप संसार को शिक्षा प्रदान करने के लिए करते रहते हैं कर्म उपाधि से, ऐसे वर्णाश्रम विहित कर्म युद्ध करूंगा, धर्म युद्ध आपका वचन है ये अपने प्रयोजन के लिए नहीं। बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे।